Woody 100 yaşında, ikinci programa da girmiş bulunuyoruz şu anda. Hakan Gürvit, Mahir Ulgaz ve ben Deniz Ömer Madra. Merhabalar efendim. Merhaba. 100. yılını doldurdu. Kendisi 1967'de ölmüştü. Çok önemli bir müzisyen, ozan ve aktivist ve emekçi mücadelecisi. Aslında aktivistin ötesinde de. Her türlü haklar mücadelesi içinde bir şekilde kendi döneminin haklar mücadeleleri içinde yer almış. Yani kendisi de tarih gibi bir insandan bahsediyoruz. Ve geçen programda da söylediğimiz gibi kendisi Amerika'nın çağdaş müzisyenlerinden 3, hatta Hakan'ın deyimiyle 3,5 kuşağı derinlemesine etkilemiş. Bugün hala çok sevilen, en saygı gören müzisyenlerin hepsi kendi hayatlarında müzikal olarak büyük birçok şey borçlu olduklarını söylüyorlar. Pete Seeger başta olmak üzere ama genç kuşak müzisyenleri, hatta punk müzisyenlerine kadar geliyor. Ve şimdi bizim onun hayatını hafif hafif izleyerek devam edebiliriz herhalde. Erken evlenmiş önce. Belki onu söyleyerek bir de bir önceki programdaki bir belirsizliği de bu vesileyle ortadan kaldırarak gelebiliriz. 19 yaşında ilk evliliğini yapmış. Mary Jennings ile evlenmiş. Ve geçen programda şeyden bahsetmiştik. Hiçbir çocuğu Huntington's Chorea hastalığını aldı mı almadı mı tartışması yapmıştık. İlk evliliğine olan çocuklarından ikisi 41 yaşında bu hastalıktan ölmüş. Bir tanesi 23 yaşında bir tren kazasında ölmüş. O yüzden onu bilemiyoruz ama. Yani üçün ikisi makul. Üçünün olması da evet, ters bir şans. O da anormal. Hepsinde bir yazı tura atmak gibi bir şans var diye düşünürsün. Evet. Annesi de bu asıl hastalığı tevarüs ettiği annesi Nora Guthrie de erken bir yaşta hastaneye kaldırılmış. Akıl hastanesine kapatılmış. Sonra da orada ölmüş. Evet, çünkü bir tek İslamsız hareketlere değil aynı zamanda demansa da neden oluyor. Bu hastalık dolayısıyla hani nihai evrelerinde artık hastaneye yatırılınca asıl yatırılma nedeni de Kore'den çok demans oluyor. O zamanlarda geçen yüzyılın başlarında da demanslı hastalar akıl hastanelerine yatıyorlar zaten. Evet, annesinin babası da anne tarafından dedesi de boğularak ölmüş. Dolayısıyla muhtemelen kendisinde de aynı hastalığın olduğu düşünülüyormuş George Sherman'ın. Anne öldüğünde daha 14 yaşında. Evet. Anne hastaneye kaldığında 14 yaşında. Baba yok ortalarda. Evi terk etmiş, uzaklarda bir yerde yaşıyor. Bunlar 3 çocuk kalıyorlar. Ve bayağı şey var yani, her türlü ne bulursa çalışmışlar. Hatta yemek bulabilmek için dilendikleri de olmuş. Çok zor bir hayattan bahsediyoruz yani. Şimdi insana böyle kolay kolay kabul edilebilir gibi şartlar değil, en azından orta sınıflar için. Evet, herhalde o zaten Oklahoma genel olarak bir cehennemin dibi bir yer herhalde. Evet. Muhtemelen yüzyılbaşı şimdi gibi Oklahoma City Thunder sahibi olup da NBA şampiyonu olabilecek bir zengin eyaletten söz etmiyoruz. Evet, evet, evet, aynen kesinlikle. Öyle. Ve en büyük abi Roy esas şey çalışıyormuş. Onun eline bakıyorlarmış ama çeşit orada burada yatıyorlarmış. Hatta bir hikayeye göre de işte Guthrie bir siyahi blues az mızıkası çalan harmonikacı George diye birisi, soyadı verilmiyor. Ki ayakkabı boyacısı. Evet. Ondan da ama hemen müziği kapmış işte, siyahi etkileri çok. Tabii derinliği de olan bir şey müzik deyince. Evet, yani başka daha sonra ya hikayenin yani, bir versiyonu anlatıyor. Bir versiyonu, başka bir versiyondaysa John Woods isimli bir arkadaşından, çocukluk arkadaşından mızıka çalmayı öğrendiğini söylüyor. Farklı farklı rivayetler var böyle çocukluğuna ve müzikal. Evet, ama en azından ilk enstrümanı öğrenmesini öğrendik şimdi değil mi? Evet. Bu dinin 14 yaşında ve harmonika çalıyor. Zaten müziğe çok yatkınmış ve kulaktan çok kolay öğrenen biri. Okulu da erken terk ediyor. Belki de bu sorunlu aile yaşamının işte anne çok erken evden gidiyor. Baba uzun süreler ortalarda yok. Sokak şarkıcılığı yapıyormuş zaten. Evet, parlak bir çocuk olarak tanımlanmasına rağmen öğretmenleri tarafından okulda erken terk etmek durumunda kalmış. Ama çok okurmuş daha çocukken, o yaşlarda dahi. Yani bir şarkı karşılığında bir de sandviç ya da 25 sent falan, 10 sent. 25 sent iyi para o zaman. Evet, iyi para. Ben de değiştirdim hemen zaten. Ve tabii hemen ilk şeylerde kökenlere gidip İngiliz şarkıları, İskoç şarkıları, Kelt şarkılarını filan öğrenmişler tabii arkadaşlarından. Ve evet, çok zaten hem okur hem de yazar olarak çok hatırı sayılır. Çok önemli bir adam. Yani binlerce sayfalık şiirleri, yazıları ve işte Bound for Glory adlı kitabı da. Kendi otobiyografisi diye geçiyor ama aslında tabii her biyografide olduğu gibi biraz abartı, hatta icat edilen yönleri de var ama çok güzel bir hikaye. Evet, sıradan yani insanların hayat hikayelerini müthiş. Yani John Steinbeck'e falan da benzeyen, özellikle bazı kitaplarına benzeyen yönleri de var. Zaten kaçınılmaz olarak aynı ortamdan da besleniyorlar. Tabii Woody Guthrie bir yazar değil, şey kadar yetenekli bir yazar değil belki ama Steinbeck kadar. Başka, aslında belki öyle demek bambaşka lazım. Başka bir alanda faaliyet gösteriyor. Evet. Yine iyi bir yazar çünkü hikayelerinin her biri birer yani şarkılarının her biri. Şarkıya dönüştürmüş evet, zaten birer hikayelerini. Hikaye. Evet. Evet, ve işte kütüphanelerin de önemi, ortak varlık olarak ne kadar önemli olduğu ortaya çıkıyor. Çünkü habire gidip kütüphanede kitapları yalayıp yutmakla meşgul olduğunu da gösteren şeyler var. Bir şarkı çalalım. Çalalım. İlk kayıt ettiği albümden bir parça çalalım isterseniz. Dust Bowl Bells albümünden. Ne çalalım? Ne çalalım? Ne çaldım? Güzel bence. Meşru bir soru bu. Doremi'yi mi çaldım? Olabilir. Olabilir. Artık evi terk ettiğine göre I Ain't Got No Home çalabiliriz. Evet, onunla başlayalım. Onunla başlayalım. Bütün hayatı da zaten home. Yeri hobo, yeri evle pek ilişkisi hiçbir zaman tam iyi olmamış bir adam yollarda. Kendi ailesini kurduktan dahi. Yük trenlerinde filan. Evet, kendi ailesini kurduktan sonra dahi böyle olmuş. Bu bir yerlerde uzun süre yerleşik olarak yaşamayı pek sevememiş. Evet, o zaman Benim Evim Yok adlı parçayı çalalım. I ain't got no home, I'm just a roaming round. Just a wandering worker, I go from town to town. And the police make it hard wherever I may go. And I ain't got no home in this world anymore. Brothers and my sisters are stranded on this road, a hot and dusty road that a million feet have trod. Rich man took my home and drove me from my door, and I ain't got no home in this world anymore. Was a farming on the shares and always I was poor. My crops I lay into the banker's store. My wife took down and died up on the cabin floor, and I ain't got no home in this world anymore. Thank you. look around, it's mighty plain to see. This world is such a great and a funny place to be. All the gambling man is rich and the working man is poor, and I ain't got no home in this world anymore. I ain't got no home. Yani benim bu dünyada bir evim yok artık kendime ait diyor. Hakikaten de bunu da büyük bir hüzünle söylediğinde söyleyemeyiz evet. Yani. Bundan gizli de bir keyif çıkarıyormuş gibi. En neşeli şarkılarından biri bu yani. Allegro vivace bir banjo. Evet. Ağız müzikası da çalıyor. Genelde zaten bu işte hoboluk, serserilik yani işte o dönem trenlerle sezonluk işçi olarak veyahut işte kasabadan kasabada iş bulmak üzere dolaşan insanlara hep güzellemeler yazdığını görüyoruz ve bundan gocunmadığı gibi gurur da. Evet evet, özgürlük bir yanı diye öyle bir türküsü var kafasında. Yani hobolara filan da o kadar güzelleme yazmasının da temel sebebi o da büyük zorluklara rağmen serserileri, yeri yurdu olmayan insanları baştan sona savunmuş, onlarla birlikte olmuş bir adam. Şey de Bound for Glory de zaten kendi kaleme aldığı biyografik diyebileceğimiz, belki yarı biyografik, yarı biyografik aslında canım. Kurgu çalışmada da ilk açılışı yine bir trende yolculuk ederken diğer hobolarla beraber. Trenin adı zaten Bound for Glory. İşte kendi koydukları isimler, yük treni yoksa trenin bir adı yok da onlar öyle şarkı söylüyorlar. Öyle açılır o sahnede kendisini yani çok net bir şekilde görülebilir bir şekilde o çerçeve içinde konumlandırıyor. Evet, bu arada da işte Jeff Guthrie ile de bir kemancıyla da çalışmaları olmuş yani aileden bir babasının üvey amcası kardeşi. Sayılır aslında babasının üvey üvey evet, yani ana ya da baba bir evet. Kardeşi olsa gerek evet. İşte. Üvey değil yani üvey olmasa gerek. Bir de ilginç bir hikaye var yine orada Wikipedia'dan ulaştığımız bir şey bu referans yine gençlik yıllarında bir kütüphanede psikolojinin temel ilkeleri üzerine evet bir kitap kaleme aldığı söyleniyor. Ama daha sonra kitap bunu arşivine almış bu kitabı kütüphane ama sonra bir yeniden yerleşim sırasında kaybetmiş. Böyle de bir belki ileride yeniden bulunabilir. Ortaya çıkar belki belli olmaz. Bir amatör psikolog olduğu da ortaya çıkar. Aslında olabilir bu anlaşılabilir bir şey. Yani hikayelerinde anlattığı hikayeler hep nereden vuracağını biliyor insanları. Hı-hı. İçine çekmeyi biliyor öyle bir. Belki zorlarsak bağlantı çıkartabiliriz oradan. Evet ve mesela işte şeyin kapağında da görülüyor hayatın ana doğrultusunu bir pankart asmışlar işte tozlu bir kasaba şeyinde kovboy kasabası gibi. Kovboy filmi kasabası gibi, dekor gibi. İşte pazar günü saat 2'de özel istek üzerine Woody ve gitarı kendi şarkılarını söyleyecek ve ortak yani sıradan insanların şarkılarını söyleyecek. Ve Skid Row ve Dust Bowl mültecilerine adanıyor. Kazançlar da oraya veriliyor mesela. Böyle şeyler yapıyor. Evet. Daha ilk başında. Çok ilginç aslında yani. Biz isterseniz kronolojik olarak ne yapmaya, nasıl yaşadığına devam edelim o hikaye üzerinden. 1930'larda işte bu evliliğini, ilk evliliğini yaptıktan sonra kısa bir süre sonra tekrar yollara düşüyor. Ve bir radyo programı yapıyor. Evet, radyocu. Meslektaşımız oluyor. Meslektaşımız. Bu da beni en çok çeken şeylerden biri doğrusu. Lefty Lou diye birisi, lakabı Solcu Lou diye bilinen Maxine Chrisman diye birisiyle birlikte program yapıyor. Evet, bu dönemde bu programın yanı sıra aynı zamanda bir köşe yazarlığı çalışması da var kendisinin. Daily Worker gazetesinde, komünist bir gazete bu. Komünist Partisi'nin resmi organı. Evet, resmi organı. ABD'deki Komünist Parti'nin resmi organı. Orada Woody Diorki diye bir köşe kaleme alıyor. 1939-1940 arasında ve hatta... Onu da kırık bir İngilizce değil mi? Bu da diyor ki bu da Sez. Ona çok meraklı zaten. O gündelik dil, diyalekt kullanımını biraz da abartma pahasına oynuyor onunla. İşte I can't kill me. Dust can't kill me. Evet, Woody Says gibi. Evet. Sık sık oynuyor. Konuşmalarını, kayıtlarını dinlediğimiz zaman zaten onu da içselleştirmiş, o şekilde konuşuyor yine kendisi. Evet. Ama bu mesela radyoculuk çok ilginç. Önce Hillbilly müziği ve geleneksel folk şarkıları diyor ama Wikipedia'da bayağı da para kazanmış aslında oradan. Ailesine para göndermiş. Radyoculuktan para kazanılmıyor diye kim söylemiş yani? Ve o, hala ailesi Texas'taymış. Karısı ve çocukları var işte. 3 çocuğu. Ve orada bir 1940'la karşılaştırmayalım ama şimdi. Ticari radyo istasyonu KFVD'de de bir solcu, böyle yeni deal, new deal, yani Roosevelt'in o zaman işte büyük buhran yıllarından bahsediyoruz tabii. Bu açıdan da çok ilginç. Yani 1929'da dünyanın gördüğü, Amerika'nın gördüğü büyük iktisadi resesyon, buhran şimdi de çok tartışılan bir şey. Yani hem Dust Bowl'da şimdi de 100 senede bir tekrar ediyor diyorsunuz siz. Hem ekolojik hem ekonomik buhran. 80 diyelim. Evet. Ve Guthrie'de orada bir solcu Frank Burke'nin şeyinde bayağı o zaman başlamıştı işte protest şarkılarını. Dust Bowl Ballad diye de adlandırılan ünlü. Radyoculuk yaparken yazmaya başlamış. Radyoculuğun faydaları işte. Belki bir Dust Bowl Ballad'dan bir tane daha çalalım şimdi, değil mi? I got that dust pneumonia in my lung. I got the dust pneumonia in my lung. And I'm gonna sing this dust pneumonia song. I went to the doctor and the doctor said, my son, I went to the doctor and the doctor said, my son, you got that dust pneumonia and you ain't got long, not long. Now there ought to be some yodeling in this song. And there ought to be some yodeling in this song. But I can't yodel for the rattling in my lungs. My good gal sings the dust pneumonia blues. My good gal sings the dust pneumonia blues. She loves me 'cause she's got the dust pneumonia too. If it wasn't for chopping, my hoe would turn to rust. If it wasn't for chopping, my hoe would turn to rust. I can't find a woman in this black old Texas dust. Down in Oklahoma, the wind blows mighty strong. Down in Oklahoma, the wind blows mighty strong. If you want to get a mama, just sing a California song. Down in Texas, my gal fainted in the rain. Down in Texas, my gal fainted in the rain. I throwed a bucket of dirt in her face just to bring her back again. Last pneumonia blues'du bu. Ve yani tozluğun akciğerlerde toz zatürresi. Toz zatürresi. Blues'un. Türküsü, evet. İlginç bir, yani hakikaten bakan hüvislik yapıyor aslında. Ne görüyorsa, neyi yaşıyorsa şarkılarına döküyor ve insanlarla paylaşıyor. O açıdan çok gerçek bir trubadur yani. Evet, değil mi? Tam trubadurun yaptığı da bu olsa gerek. Ona da Dust Bowl trubaduru, yani toz çukuru trubaduru Ozan'ı demeleri boşuna değil herhalde. Bütün, ama aynı zamanda da yazıyor. Yani 174 yazısı çıkmıştı da Daily Worker, Gündelik İşçi gazetesinde Komünist Parti'nin. Woody Says Woody diyor ki adı altında. Bir 8-10 aylık bir süre oldu galiba, değil mi? 39 ile 40 arası. Evet ve bayağı şey yani. Evet. Neredeyse gün aşırı yazmış. Gün aşırı müthiş velud bir adam oldu. Yani şarkıları da öyle, binlerce şarkısı var. Radyocu filan. Ve siyasi bir yazar da değil demişler. Yani son derece siyasi bir dönemde yaşayan bir hikayeci aslında yazar. Steve Earle demiş bunu, kendisi de siyasi dönemlerde yaşayan bir başka Steve hikayeci. Steve Earle demiş, değil mi? Evet. Steve Earle de çalarız belki, yorumluyor. Sonra İkinci Dünya Savaşı yılları var. Ama ona geçmeden önce belki, evet, de onu bir sonraki programda, evet, bırakmakta fayda var. Bu dönemde yaptığı ilk işte kayıt albümü Dust Bowl Ballads'ı, bizim de son iki programdır içinden parçalar çaldığımız albümü yayınlıyor. Bu albüm aynı zamanda ilk konsept albüm olarak da tanımlanıyor. İşte hani belli bir tema çerçevesine oturtulmuş, o tema çerçevesinde yazılmış parçalardan oluştuğu için. Ama bir de yani tabii Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club benden önce mi? Evet, evet. Bayağı bir önce hem de. Yaklaşık bir 26-27 sene var aralarında. Ama bununla aynı zamanda, Dust Bowl Ballads'la aynı zamanda yaptığı bir başka kayıtta Alan Lomax yapıyor bu kaydı da. Kendisiyle meşhur müzikolog ve arşivci, ABD Kongre Kütüphanesi için yaptığı kayıtlar arasında bir tanesini de Woody Guthrie ile yapıyor. Bir şeyi de, daha doğrusu oturumu da Woody Guthrie ile yapıyor ve işte toplam şimdi 3 CD'den oluşan bir külliyat çıkıyor ortaya. Burada da yani bildik ve bilmedik parçaları, aynı zamanda kendi dönemini, hayatını da açıklıyor Alan Lomax'a. İlginç. Kongre Kütüphanesi de böyle bir şey. Yani bizim milli kütüphaneden, Türkiye'dekinden daha... Biraz farklı mı diyorsunuz? Farklı, evet. Eskinin de John Peel Sessions'ı gibi bir şey. John Peel Sessions'ın daha evet, proto şekli. Evet, olabilir. Müzikoloji bakımından belki. Belki oradan bir parçayla bitirebiliriz. Evet, sonunda Alan Lomax'ın sesini de duyacak mıyız? Hem Woody'nin hem Alan Lomax'ın sesini bir muhabbet esnasında duyacağız. Duyacağız. Do Re Mi benim şahsen favori parçalarımdan da biri, kısa ama öyle. Peki, bu programı da bu şekilde tamamlıyoruz. Hoşçakalın. Hoşçakalınız. Hoşçakalın. Lots of folks back east they say's leaving home every day and beating a hot old dusty way to the California line. Across the desert sands they roll trying to get out of the old dust bowl. They think they're going to a sugar bowl, but here's what they find. The police at the port of entry say, you're number 15,000 for today. Oh, if you ain't got the do-re-mi, friend, if you ain't got the do-re-mi, you better go back to beautiful Texas, Oklahoma, Kansas, Georgia, Tennessee. California's a garden of Eden, a paradise to live in or see. But believe it or not, you won't find it so hard if you ain't got the do-re-mi. To buy a home or farm that can't do nobody harm, or take your vacation by the mountains or sea, don't trade your old cow for a car. You better stay right where you are. You better take this little tip from me, 'cause Governor Merriam on the radio one day. He jumped up to the microphone and he did say, oh, if you ain't got the do-re-mi, friends, if you ain't got the do-re-mi, you better go back to beautiful Texas, Oklahoma, Kansas, Georgia, Tennessee. California's a garden of Eden. It's a paradise to live in or see. But believe it or not, you won't find it so hot if you ain't got the do-re-mi. Well, thank you very much, Mr. Guthrie. Thank you, Mr. Lomax. This record was made by the Department of Interior Radio Broadcasting Division on March the 21st, 1940. Alan Lomax speaking.